Show it though. Show is popra. It does popra. Oh, hadai. Ichudo skira. Ichudra nivalsim. I benji. Veji. I vahi mitavla lizpopre sepiho los anci vreji minji I niho si nohi zo zgira. Shu visai sismuni le sekisi pemi e mishiksi imasmuni zo shkira isimsa zo Oha. E le duhu drani gastnu shusmuni. E le nu khachipa shinmo loka drani. Ke. Gihe nelshi. I melbivalsi. I plicha. I de na plicha. Svahudom. I de masno. Imi masno shusku. Imi troshilonu toma valsi toi. Surla. Imi troshilonu surla. Lenu tavla. Imi troshilonu surla tavla to. Inanu kihu lezahi mihlali sebangula lojban jehu I soha shpopre shuzmadu mi lika chlali jehu kahishuhi I Kuhi Michlali I Mimute Nichu Lunu Rap Shrezeha Izo Rap Shrezeha Shumute Zenba Wisai Leka Sepilno Zaha I Melvivalsi I rolle valsi shumelbi. Ye pipane. I melbi bango. Imitavla folo melbi. Imitavla fola lojban. Ivahi la lojban melbi. I ai shlani. Bashru. I mi puzi bashru zaha lo mentu to chudrani valsitai beli jihi mu. I ai mut czy smadu szlany taflan. I aj zachu tafla i rapsze zachu. I kona tyrna. I koszo hu tyrna. Zachu. I do echa tyrna. I kuhi mi szusku muhi lenu rapsze zeha i aj szertu i minahaszusku zo bałszre muhi la snan sidżu szusku fimi fe lo seduhu zo bałszre szu frisze sesmuni fi la noras i la lora lujv su zinvi leduhu zo bausre su fan si chefanva zoig polyglot ga imina tugni i yanai i ai mi shusku shomriste i ai mriste tavla fi so bausre i mina juno le duhu le trata jbopre su tugnimi i la noraluj su smadu mi leka shatni ya i kuhi mi jishlo nutroshi i tahi Dejbopre shu tugni la nora nul, nora si sa nora luj laha i laha Dejbopre shu tugni la nora nuj neshatni i tahi mi pilno no drata lužvo noi mi finti keha i zo šveselbao i hošizra i muhama šufra i ao mi shveselbao la lojban i laha trajilo ka hamgo i zo baushe shu shizre sismuni zehe Ila lojban peha chasli. Ichu ranji, ichu mizmadu shusku. Imi shusku lojlani. Oha. I traji lokashlani. Ke fo lehi selsku be mi ya e mi bazu zmadu chomgu tavla to au ai. Aho. Ikugi mi zgira lenu tavla shoshertu. I ai misanga I ai sanga le shavlu hi salsa naim fintika I sampu je tolshlani salsa I dihe selsaha. A inna gohi. Imi jishelonu pilno ledrani shmavo. Inna vajni do. Ikui mira pshazeha. I mi gishilonu shidre efi zo tuhu e zo tuhe. I mi pilnu le vlaste I zo tuhe shu shvari shohe. I je zo tuhu shu fan mo shohe. I wa I mi jimpe. I mi sanga. I dihe selsaha. I tuhe. I mi mi sha. Shavlu hi I mi mi yu shalum shi I ai mi kan romem bi I ai mi rada mor shi tu I dihu todrani ahnai Winai. I mucilaka todrani. I mi tol morji le tongam. Parsi. I mi drapli trosi. I sum ki falu ne drani. I mi trosi. I dihe drani aho. Selsaha. I tuhe. I mi mi sha shavluhi. I mi mi yu shalumshi. I ai mi kan romelbi. I mi rau da morji tuhu idrani I hu dokakne lonu jimpe le vomai jufra Inandu, imi shusku lo shizra, imi shusku lu ai mi rau da morji lihu. I mi pilnu zo rau, naishinri mi, Ήχος είναι βρυτό, ήχος λάμπουτο, ή... έχω σλάμπουτο. Ή... σμούνι... φαλετούχου... λομπάνζου... σουκλάνι. Η σύμψα... τίχε... Los Ferrero Valsi. I Hujetnu. Dois Vero. Is Zos Vero. Shus Madu le Cafrili. Se Shusku. Is Madu Zos Ferrero. Is Madu. Sa ismadu filo camelbi jiha seho I zvero I svehero I la donri shupilno bahanai zo zvero ihe. Toi tratta svero penu I chudo nerci I do gismuso he ohtai I kosgera I mi kunti menli Ήμινα τζούνο λατούχου μα κάσε σούσκου μη ή λοσλάνι τέμψι ζόχου μη τζούνο λατούχου μη σούσκου μα κα ή σύνρι μη φα λένου λόσβο Gihe nahe pensi lenu loshbo. I minelsi lenu loshbo rapsho zeha. I minelsi lenu mi shiselba. I avranji. Κούχι μη τάπι ζούχο σούχι ή ζούχο σούχι δουξενάντο φαλενούς πόσκουσα ηλτό τάχι τύρνα ηλτό τάχι ναχε ζύμπε ημι Si Svipushusku Ima Valsi Gihes Sidisini Sa Gihe Tedisini Im Mijishe Lo Valsi Ikuhi Μίνα πόντσε πέχα. Η σλίβα λεμιμένη πέχα. Σίβα πέχα. Η κα. Ζε λερφού. Ήμι βλάστε πύλνο, ήδω τύρνα λνού μη τάτπι, ήμι δεξε τάβλα, ήμι ράψε ζέχα, μου χειλώνου, σμάτου λακά, τσάλι, I mi dice l'onu bincho lo ca zahesh bozzali. I clina isoclina shuvalsi. I tolkli peha. I mi gisku lu mi tolkli peha shusku lihu. Ize kuhi mi jehu tolkli pleha shusku fido nai lahas shvupu. Sa laha sestvipu. I chudo sestvipu, I chudo sestile, I mi nadjuno. I mi shuskulo muce slani. I mi shusku. I au mi tidu lo lojbo. I ai mi cidu bello lojbo pasru. I mi ma cidu pao. I don na spuda. I chudo jundi. I muhi no ma sa. I muhi ma don na spuda. I don na jundi mi. Hui nai. Zoho. I vreji. I dona kakne lonus buda. I do bazu spuda. I ko bazu lenu mishusku sha. Si bazi lenu do tirna tepinka iko tepinka I shusku fimi fako imi ba nelshi seho. Lenu donelshi lenu mishuska. I ya mibanelshi lenu doshusku fimi. Iba hamgu. Iba hendo. Iba pendo. Imido pendo. Imido kurji. I ro lejbo pe. E. Kuzi ro lejbo pe. I mi dice lo prami kulnu. I prami joy panpi kulnu. I ho shumpki. I ya shumpki. I mi cidu. I mi macidu. I mi cidu la adis. I mi sisku guglu. I mi nitru lo stuzi le snave shaha. Sisi tuha le snaveshaha. Imi pensi le puzi seshusku bemi. Muhi lenu rapshrezeha. I laha nahe zdile do. I kuhi mi bazu zdile do. Si si, j'ai zile do. Ba le nu. Je sel bao. Shoha. E ming sisk Google. Iko denpa. Ихуто как на луне терна луну мед батке. А данре и дархи и ми дархи ле батке. Ихуто терна и до терна чалпузи фасну. И жипни. И ла алис шишохе. И лефук питашурми шу толстиле шохе. И митчиру ле швари пагбу. И шисра или шукта шу швари пилно зо ноги. И худрани и хсенви синса. И мелбину фанва и мизеху криши. И шой дой хохез дахи то жунди. И ми чиду ласифинти бедо эхапе. И ахо то пузишуску зо эхашай. И ми чиду. И тухе нохи ла Алис, шо хатат би, лену зутсе левирха корби, реху леменси, ге хазукта финода. И абубой, сохурой, сутра згана лешукта, пой леменси шучиду, и кухи ша васру, но пихра, женун шасну, илу жиха ма прали, села Алис пенси. Filo shukta poi vasru no pichra janun chasnu lihu. I abu shahu menlish dishe to sekai le chagrai silkahe pevaho lenu le glare jedi shuvinka lenu abu lifri lenu sipji jebebna toi leduhu chukau lenu pluka Falenus basu lo chula linsi, shu sevamji le raktu, poi nu sahir biho gi heshrepu, noi chula. Ishabo suksa, falenu lo blabi rashtu, poi chun blabi sekanla, shu bajra zoha abu. Ilahe dihu, nohe bahe mut. Celoka shizra, i jenai jiha la alis, jin viladuhu bahe mucela kana fadnike, falunu tirna lenu le rasht shu sezesku lu. Oi roha, mi lershi, lihu. To, baku, shalunu abu pensi lahi dihu, ke abu ri tesidbu leduhu e ri abu shizra, e kuhi shaku. Piro risimlu le kadraina, toi. Ikuhi. Shalinu le rash tu shaha lebna lo junla le costa daski. Gihe shatluja. Gihe diha sutra. Ke la alis baji sahir biho. Kihu le nulu lindi padre le abu menli falle sihu abu pu no roi visca lo rashtu poi ponce lo costa daschi a lo giunna poi re cheha da cahelebna i bai le nucuslike abu bajra pagre le furdi gihe ger sivi gihe uhantai visca le nura shanchi mohinehi lo barda Kedrash dukevna noishnita les babihu. Tu. I mina juna fi zoas babihu. I. Michidu le pamoi pagbu bella. Alice sha sohi tempsi e kuhi mina munche tiru le trata ivahi tiru le mulno e Ai, mi rapli cidu role lojbo shvikbo selsko. I mukti fa lonu mi ai lojbo shvika finti. I lo sohime runval nelsi su gunma finti le svani svika I mi gisha lono kantsa e ai lojbo shvika finti itahunai ai mi finti lo shvika poi lojbo imitav la zeha lo shashra Belli jihi pimu. Ishlani tempsi. I afanmo. Ishohodo. Idahi do tirna. I do tirna. Sohi nahevajni. I kuhi aho zdileko. I koko kurji. I eho sae buho shuhi. Kasarji la lojvan. I melbe bangu. Muho. Shoho. Shoho terna. Shoho jbopren. Imina jishilonu tisti. Imi varna sinmo. Iminalshi. Ichumi jatnu shusku. Lojbosalsku. Sijbosalsku. I. Shalunu pensi vincholo nantu. Ikuhi mikakna oha ikoshkira ikoko kurji ikoshkira Ico hendo, ico pendo, ico sarci. Soho. Soho dom.